اکرام المستجیبین بعد الابتلاء یا انذار مشرکین او غافلین دعوات سورہ انبیاء اکرام المستجیبین بعد الابتلاء مطلب اللہ نیکان خلق تا انبیاء تا آغیر اکرام او عزت ور کرے دے پس دین چی مبتلا کری دی پا مصائب باندی او یا دعوت سورت انذار دا مشرکین او دا غافلین دے او ربط دی سورت دا مخ کی سورت سردا دے دا سورت خلاصہ دا دا مخکنو سورتنو سورہ کاو دی ارکل چنسی دیل میں دے بکر دا خیارونا نمریم کی دا طول عاجز دی او متصرف ندی نسورہ طواہا کی فدی کی تشجیع ورکرہ برسول دا دی مسلی واندی نویے رسول دی مسئلے نوسپتی سورت کی اللہ وئی دئی مولا جی کو ان کیوں او مبتلا کری شیو پ مسائب باندھے نردا آلیہ وے نمب تلو بےحا لمب تلو بل مسائب لمب تلو بےحا نگر دی بنو مبتلا کرشی پری مصیبتن واندی و آلیہنو عاجز و محتاج بل مناسبت دا دویم چی پا سورہ طواہا چی بیان دا موسیٰ علیہ السلام او پا دی سورت کی دا نور انبیاء علیہ السلام بیان دے مطلب دا دے چلا مسلد توحید دا خاص کو موسیٰ علیہ السلام پوری ندا بلکہ نور انبیاء ہم دا مسلد کڑی دا درہم مناسبت دا دے دمخ کی صورت آخر کی ہوئی کل متربس فتربسو او مخ کی ہوئی ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى نقدی سورت جو اقترب للناس حسابهم مطلب دا رقم نیٹا چی مقرر دا یا کمی خبر چی انتظار کو ان کی ویتا سو ناغورت حساب کتاب اگر آنی دیشوا سلورم مناسبت دا دے مخ کی سورت کی اللہ وی پلستر کی مونگ دو آغس تا چی مونگ دی خلق لا کم فائدہ ورکڑی دا چی آغا تازگی دا جوان دا دنیا دا نو دا دی صورت باول کیوئی رز دا قیامت رانیل دی دے او رز دا عیساب کتاب نو چی قیامت ریز دی دے او عیساب کتاب کی دن کے دے نو دا مقتضی دا دی دے چرگری نئی دی دنیا دی تر تازہ گئی تو نئی بل مناسبت دارے چمک کی سورت آگا ختم شرپ وعید او دا سورت سورو شرپ وعید باندھی مطلب رائر آزاد ورکر داشان ملک کی سورت کی ویلو یو سنتری درش کی وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه نبدي سورت کی فی نظم آیت کی امدغ اعتراض من نور سوا والے دے چکدی پیغمبر کم موجزہ پیشکرن دنو بل قالوا اضغاث و احلام بلکہ وائی گئی دا گڑ وڈ خوبو ندی نبل کی دا زان نیدی اکڑی نبل کی دا شاعر دے یعنی سود انکی گی جی سوال ہوئی سود انکی گی جی سوال ہوئی نو اعتراض دے انبیاء پیغمبر باندھی اور پسی جاوئی فل یا اتنا بیات کما اور سل اول دا کم چت پیش کر مدا سگڑ گڑ ہو گن دی ہو یا سگی ہو سری دے منگ اللہ کر مستنو انبیاء ہوں دی معجزت پیش کی نصورت کی عجز دا رحم اکرام دا مستجیبین و ذکر کئی پس دا ابتلان پا غی باندے او تو بہو گوری دا سورہ دا ابراہیم علیہ السلام دا بیان میں چی شروع کری دا یو پر نوسنا نبز دا انبیاء علیہ السلام بیان دا ابتلاغانی دی مصیبتون دی او داغی مصیبتون او دا تکلیفون لرکول دی او دا غیل اخلاسے ورکول دی مدا لرکول او خلاصے ورکول دا غا اکرام دا دی مستجیبین دے او کم تکلیفون کی چی دا غیلی سا اللہ پر آوستی دینا غیل اتشے ہو یا غیل ابتلاوی ازمائش وی اقترب للناس حسابهم نزدیش خلق تا حساب کتاب دے او دیگی پا غفلت کی اعراض کو ان کی مایاتیہم نظر آگر ریتا سپند تربد رحبلنا محدثین چینی میرات للد دیا دا مانا بور سرا یاد ساتی چینی میرات للد دی مطلب دا دانا چی دا ذکر دا محدث دے یعنی دغا دے قدیم ندے نن دے قدیم خبرات للی محدث دیا اللہ سماؤوہ او اشارہ دا اگا دبتا خبری تا جی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پہ والخوال اللہ چیزے بے القرآن و کلام اللہ قرآن دا اللہ کلام دے او دا قدیم دے قدیم دے حادث نہ دے مخلوق نہ دے بلکہ دا اللہ کلام دے او قدیم دے ذکر اللہ کی بات دے نو در اعتراض رات لو نو دا الفاظ یاد کا محدثین چینی بھی رات لند دے دانا کی دانا دے دا خونہ میں نہ دے دا دا اللہ کلام دے سنچ اللہ قدیم دے نو دا دا رسی بات دے غم قدیم دے خدا رات للی نوی دیا اللہ سماؤو ہو مگر اورید لے دے دا وهم يلعبون او دائم لذي كي غفلت كونكي ونر رأي او پتا اوكرا جرگا وكسانو چه ظلم کره رأي ظالمان دي حال حاضا چه نظر مگر بني آدم دستاسو بندي اي پس راضي تاسو جادو تا او تاسو چه تبصيرون ويني خب ويني مدلو دا قلمن يأي قال ربي اوهلا دی پیغمبر یا کل تو اللہ پیغمبر رب زما پوری کی خبر باندھے آسمان اور حکومت کے اودا اللہ رے اور ان کے اوپوا بل کالو بلکہ وائی گئی ارغا کو احلام دائی گڑبڑ خوبنا جو بد دے تو خوبن گڑبڑ خوبن بلکہ رضان نے جو کہا بلکہ دے دے شاعر بس رات دے دی لیتا پہ مجھے دے باندھے سرنگی چلی گریشی من انبیاء ما آمنت یر ورکی دعذابی دنیا دیا ما آمنت ایمان نگر اوڑے روان دے دینے اکری والا چالا کری انگر اکری والا نئے پس بنی دائی با ایمان داری وما ارسلنا اس بات در رسالت دے او جواب دے شکو دے وما ارسلنا انجرا لگلی منگروان دستانا انبیاء اللہ رجالا مگر ناری نبا مرالی گل وحی بکول منگر ایتا پس تفوسو قید علماؤنا کچری ایتا صلاح تعلمون چنپوئے گئی او نجی گردوری منگا دائی دا انبیاء علیہ السلام جسی دا سی لا یکون اتو آما چنپوئے دوڑائی وما کانو خالی او نو دائی انی شبا دکی دن کی دنیا دیا مطلب دا ڈوڑی خوڑا فنا پی رات لا ثم صدقنا هم الوعدا یا رشتیا کم دی سر وعدا عذاب مرولی کلو فسلاسی ورک منگا دیتا آغا چاہتا چکو خوض منگا او حلاک کل منگا مشرکات لقد انزلنا الیک قطا تین سرا علی گلنگ تاسو ته کتاب انزلنا الیکم کتابا قطا تین سرا علی گلنگ تاسو ته کتاب چې په دې کې ذکر کوم شرافت تاسو دې ترغیب دې قران کریم ته اے پستاسو کن کوي وکم قسمنا او سمرا لکنگا من قریت دا گٹکے دے چی مسجن ہوئی قسم وکم قسمنا او سمرا لکنگا من قریت دا کلوالاونا چی دای ظالمتا ظلم کون کی بخبل رانونا اپیدا کنگا رسول دینا قوم بل پسر کلا چی معلوم کدی باسن آزاد دنگا مناسا پا دید دینا یرکدون منڈے والی لا ترکدو دی دویل شل منڈے مواحی او واپس آغستا چی لذت در کرشے تاسو تا پائی کے او کورن خلو تا دپار حدید جی تاسو تسالونا تپوسو کرشی تاسو نا اویل دی یا ویلانا اویل دی یا ویلانا ہے حلاکت دی منگتا انا منگا چیو کنا ظالمین منگا ظالمان فضانے شودا دعواهم چغد دی بلند دی چغد دی بددائی بیا بیا کردی پوری چھوکر دل منگا دی حسیلا خامیدین لوشی سار وما خلقنا سماء والارض اندی پیدا کری منگا اسمان اوزمکا واس چیبا نندے دوارو کلا بکون کی لو اردنا کچری را دل لنگا دا چونی سنگا لہوان نائب مخام خانی ولو منگا دا نائب ملتنا دخبت دربنا مانا فرشتو کیا کچری وی منگا کونتی ریکار منگی دا نائبانو نائب منیسو بل نقضیف بالحق علی الباطل بلکی اشتل کوم پا حق سارا علی الباطل پا باطل باندی یعنی حق پا باطل باندی را لیدو خید موہو پس سر ما تیدا حق دی باطل وسناسا پا ویدا باطل زاہق بی نورا چیدن کے چلون کے ولکم الویلو اوستاس از پار دے حلاکت آغس نجیتا سکن بیان کوئی از پار دے اللہ دی آغسون چیدی باسمون کے حضمگا کے آغسون چیدی دے اللہ سر دانوی نے گڑی دے عبادت دے اللہ نا او نفتری کیجی دے یعنی فرشتی او داغی عجز دے پاچی بیان ہے اللہ تا تشکیہ و درد کنے نے کہی دے امیتا خضو آلہ تن اے مولی دی دے مور مرگاران من الارض دزمکنا حمود شیرون چاہی و پورتا کئی دے لو کان فیہما تچروے پدی اسمان نظم کردی مددگاران الا اللہ سواد اللہ نا لفصدتا مخامخا فاسد شیبو نظام دی اسمان نظم کردی خدا نظام پا یو نمت باندی روان دے نجوڑی دا دلیل دے چی دا اللہ سر سوکی سدار نشتا دے پس پاکی دا اللہ لے چی مالک دارش دے دا سر نجیلے کم بیان کئی لا یسالو عما یفعلو تپوس نشی کے وید دی اللہ نا دا سر بارکی چی کئی اللہ او دی چی تپوس بکولی شی دینا اے یونی دی سوار دی اللہ نا آلی احمد ازگاران کو آیا ہاتو برہانکم راوی واضح دلیل قبل هذا ذکر من مایا داد پند داغ چا چه غما سردی او پند داغ چا من قبلی شوان زمانا بلکہ اکثر دلی لای عالمون نپوئی دیا الحق پا حق باندی وهم موردون پس دنگ اعراض کون کیا دیا پس دنگ اعراض کون کیا فهم موردون پس دیری اعراض کون کیا وما ارسلنا انا دیرے گلے منگل واندستا نیسیو پیغمبر مگر وحی بکولا منگل دیتا انہو چیتین انشان دارے نشتہ سوک کارساد حاجت روہ مددگار مگر دین پس مالا جرا فریاد آجی جو عبادتو کئی وقالوا اوائلی نولے مہربان بادشاہ نائب سبحانہ پاکی لذی اللہ لا دنائبنیونا بل عباد مکرمون بل کلالی بندگان عزت من کریشی فرشتی داد اللہ عاجز بندگان دی او عزت من کریشی روان دی والی نیشی کولے دی جدی اللہ نا پا خبر روان دی او دی پا حکم دی اللہ باندی عمل کئی وہی گی دا اللہ پا رس باندی چیدی روان دی رینا اپا رس باندی چیدی رسول رینا ولا یشوارونا او شفاعت نشی کولے دی اللہ لمن مگر دا چال پارا ارتضا چی خوشحال شوی اللہ راغنا نوچی اللہ اجازت کی نبیا بدئی شفاعت کئی او دی دیرے دی اللہ نمشفقون یری بنتی ومن یقل منہم آغا چاچو ولد دینا زیم مددگار الہ مددگار من دونی سوا دی اللہ نا پسدا کس سزا بورکون دلت جہنم کذالک دوشانی نجد ظالمین سزا ورکون گا ظالمانو تا دیو جنا آغا چاچی ویلی و ان الحق چیز حق ما ناغوان دی علماء دو کفر فتی کری وی اغوان دی علماء دو کفر فتی کری وی کذالک دوشانی سزا ورکون گا ظالمانو تا اولم یر اللذین کفرو آیا نکوری آغا کسان چ کفر کرے دے چیتی نن اسمان نوزمکا اودا دوارا رکھان تی وستا وفتقنا ہما پس جلاو کل منگرہ دوارا جدا جدا کل منگرہ دوارا نوزمکی نظر غنی او برن باران شورو شو وجعلنا او گردولے دے منگا دوبون کل شین حیو ہر یو شیجوان دے بس جوڑے چرت جی در واٹر سپلائی دا دا اوبو تویل نہ لگی دلی نالتے پپور دایت لگو لے دے وجعلنا من الماء کل شئن خیر افلا یؤمنون نئے پس دیمان نراری وجعلنا فی الارض رواسیا او گرگوری جی منگا پس مکا کی رواسیا ورنا انتا نیدہ بہم دو وجہ دو بدگنڈو دینا چھے افدی کی بدائی باندے یا انتا میدہ بے ہم دے دو پارا چون افدی کی بدائی باندے اگر بولی من پدے کے فجاجن سو بولان لاری پلنی پلنی پلنی پلنی لاری لاللہم یحتدون دے دو پارا چھدئی لارو منی او پلن لار اگر اللہ رحمت دے اس وقت پہ جدنو کم سے گانا نہیں جوڑی گیا او دا بدل آگا وقت آیت مخل راضی چکل کم رائے کے دیوئی اس گانا دا اٹھرے پہ کمان دے نا آگا وان دے اور رسلو کی گیا او کل چال ہوئی گا او کل چال ہوئی ادھرے گا وجعلنا السماء او گردو لے منگا آسمان چت محفوظاً ساتلے شوے محفوظ ساتلے شوے منگے حفاظت کرے دے او دائی آن آیا کے ہاتھ دلائلو دے اسمان اعراض کون کی ادا اللہ غزات دے چی پیدا کرے دش پاورد نروس ممائی طول فی فلکی یسگو خون پاگا مدار خپل کی جولان گا خپل کی مدار خپل کی یسگو خون لامبوئی لامبوئی مانا روان دیا نشکو لارا دا نرازو لارا دا نا ننورو لار دے ونسکو مئی بسکول روان دیا او ام پا غفل مدار کی پائی کی روان دیا مدار مانا زائد کر دی دو دور وی کر دی دو تا وما جعلنا لبشر ان ذکر ظلم من بار یو بنی آدم روان دستانا میشا بات کی دل دنیا کی اے پس کی چری مرشی تو نو پس گنی دائی بیا میشا کتا مرشی نو گنی دائی با میشا دیو جن ملا لکاری رحمه اللہ اغیو شیر ویلے دے ولو کان فی الدنیا بقاہ اللی ساکنین لکان رسول اللہ فیہا مخلدا کہ دنیا کی جالا ہمیشہ پاتی کی دلوے اللہ پیغمبر باندے شویا او حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کل کی بیمار شا او کل وفات کی دو نظنی خلق جاگا پا مرد باندے خوشحال لکہ ہر قسم خلقی نوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اغیو شیر وی یو شیر وی وہل بل موتیا لنا سے آرو او اے خلق مرد کی ملا سے شرم شتاوے مرد کی خویف شرم شتاوے تاریخ کامل کی سلورم جل کی اواتم اصابہ کی لادا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قول راوستے وے او شیر راوستے کل نفس ہر یو نفس ذائقت الموت سکن کے دا مرگ وے آزمائش کا ہم گفت آزمان میں بشار والخیر بیتنا تکلیف سرا خوشحال سرا فتنا آزمائش کول ندا فتنا تن دا مفول مطلق دے من غیر لفظی ہی ونبلوکم آزمائش کم گب تازمان دی فتنا تن آزمائش کول مفول مطلق دے نبلوکم دا پارا من غیر لفظی ہی وی لینا تر جاؤن او ترو دنگا تو واپس کولے بشک تاسو آر کل چیونی تا کسان کفر کر دے نینی ہیتا مگر پٹو کو سارا اوائی ایدا دیا وقت کیا دی مددگاران ستاسو پا بدائی واندی او دائی پا کتاب مہربان باز شاہ واندی دائی کفر کون کی پیرا کر دے شہر انسان دے تلوارینا زرد چوبہ خنتاسو تا آیا تی دلائل خپل پس تلوار مکوئی دمانا و یکولنا وائی دائی کلوی داوازا تی کری ایتا سرشتینی او آیا چلے پوئے دیا گا کسان کے کفر کرے کم وقت کی نبشی بندو لے تم مفون افکلو نور اون شاگان افکلو نا ولا هم ینصرون اون با دیشر امداد اکڑے چی تلوار بے نوے کڑے اس بات دے در قیامت ولا هم ینصرون اون با دیشر امداد اکڑے چی چلے پوئے دے نو تلوار بے نوے کڑے بدی باندی بل کرا دی ورا قیامت دیتا ناسا پا یا مانا کئی داورنا ساپا فتبہ تو ہم پس حلا کئی بگئی پس طاقت بن لگی جید واپس کولو دیور اونو با دی سرندہ ولا ہم مکزورون اونو با دیتا محلت ورکیشی ولکد استحوی آر لاللہ پیغمبر تو تسلی او اس بات دے در رسالت او پتا تیس رخندہ کلشی او پاندی او کروان جستانا پس نازل شپاہ کسانو واندی چی خندائی کری ومنہم دائی پوری ما سزا داوستی چی دائی پائی پوری اس آزمون کی خندائی کولا ہوا آیا من یکلاوکم باللیل والنہاری دلیل در توحید عدل لگی در اللہ در توحید ہوا آیا سود حفاظت کا استاس دشتی او در آزی من الرحمن بمہربان بادشانا بل ہم بل کی گئی آن ذکر ربہم ذکر طرف بلنا دا اللہ ذکر موریدون اعراض کا ان کی دیا مَن یَقْلَعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حدیث پاک گرائی دا اللہ پیغمبر لی مَن یَقْلَعُ اللَّيْلَ سوک با داو کی سوکل کی دنوں گا ننشپا اس دا مطلب دا سلگ انیسا چپا تیرا مطاب سوک سوکیو کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوگی دھو نصحابہ اکرام دا اللہ پیغمبر پیغم ادشول او دا او دا سوک نموزیو کاو بیت طرف دنور خاتو تا کتلو دوخ کتی تے ڈڑ اوالا مجھے ڈڑ اوالا مسترگی دا شانی ورگلی سنگ انور رو خطی نمید طولو نا اول دا اللہ پیغمبر کوش او راویخش نوے بلال دا جسو کلنا روی آغا ذات کو ماوان دے خوب را استے کم رات کی پتا سوان دے خوب را استے او بیاد آغا زین روان شیری بل دے بیا پراو کرے دے و آغا موزے قضارا گردولے دے ام لہم آلہتون یا کد پارد دے مددگاران تم نوہم چی بچ گئی دی من دونی ناسی واد منگانا بلکی طاقت نگری اغیر امداد دخل دانو ولا هم من ناون دی کاثر سارا من ناظم دی طرف نیو صحابون مرگر تیابو اپڑیشی چکنی من بے پریگو بچ بے پوہ بلکی فائدہ ورکی رنگ دی کسانو تاو مشرانو دیتا تردی پوری چی اوبت شپ دی واندی عمر افلا یرونا اے پس نگوری گئی انا منگا چیز آرد کو دیر مگتا چکمو منگا گا دیر چاپی رد دینا اے پس دی بے غلب من دوایا انما انظرکم یسینان یردر کنتا ستا بالوحی یرومتا ستا وحی واندی اللہ پا کتاب واندی ولا یسمع سم دعا او ناوری کن آواز ناوری کان آواز ازاما یلگرون ارکل چیرولی شدئی مطلب دا اللہ کافر مشابه کل کنو سران ولئن مستهم نفحت من عذاب ربکا او کچر ورسی گلئی تیو معمولی گندی دا عذاب درستان نخام خواهی بدئی یا ویلنا یا حلاکت منگتا اینا منگا چوکنا ظالمین منگا ظالمان ونفع الموازین القسط او قیب منگا تلی دطول دے انصاف برد قیمت واندی فظلم منشی کولی پہ انوز واندی شعر ذری بار و امکان مثقال حبت اگر کمی دا ذرا اگر کمی دا عمل مثقال حبت فاندازہ دانی من خردل دوری راتب کم پذیوان دے یعنی عمل دمگے چرتن روکی گیا او کافی خاص مونگا حساب کون کیا ولقد آتینا موسیٰ او پتا کی سرور کرونگا موسیٰ علیہ السلام تا دے دین شروع شوا موسیٰ علیہ السلام و حاضر علیہ السلام تا موجزی وضیاء او رانا او پند پار دا پریدگارو دا امت الذین آگسان یعنی پریدگار آگا خلق وی چی یری گیا فلن پنا دی دوان دیو دید قیامت نمشیقون یری دن کیا و حاضا ذکر مبارکون او دا دے قرآن کریم چیڑیر خیر چولے شہر پری کرالی گلے منگا دا اے پستا سبی لمن کرون بدگن کی ایا دا بدگنی دا ناشنا گنی دا خود ذکر دے و مبارک ذکر دے نغیم دا ذکر دیل و کلکی نیا او دا دی ذکر خدمت و کلکی ولقد آتینا ابراہیم او پتا کی سرور کر منگا ابراہیم علیہ السلام تا رشدہ اصلاح دی خبری من قبل مسکرین او منگا بدبانی پویدن کیا اذ قال لی ابیہ کم وحی چوئے ویلا لی ابیہ پلار پلتا و کون پلتا سدیدہ شکلون آگا چتا سدیل آگی ہونجی لے خونجی ویلدئی اندری منگا فل مشران دیتا آجی لکا ان کی او اہل ابراہیم علیہ السلام بتا کی سرتاسو انتم تاسو آباؤکم و مشران تاسو فی ولال مبین بکم راہ اخکار کی ایا او اہل دی اجئتانا ایراغ ریت منگا تپا حق سارا یا کئیت من اللہ اندلہ دیکھ ان کنا مصر اشتیارا لو ابراہیم کٹو گرا سرچے او اہل ابراہیم علیہ السلام بلکی رب ستاسو پالون کے ساسو مالک دا سمنو دزم کے دیا گا اللہ چھ پیدا کری گیا سمنو دزم کا او سو پدیمان میں شاہد مند گواہن میں نو قسم پا خودے چھ خام خا تدمیر بکوم اسنامکم دبوتان ساسو درگاون ساسو دبوتان ساسو فردین چواو ایتاسو شاکون کی پسوی گردو دئی جزازن زرے زرے ٹوٹے ٹوٹے الا کبیر اللهم مگر مشرد رہی دفارا دیچی رہی تیر جو واپس ویل دی چاہتا ہے را کارد مددگاران زمند سرا یقینن دے خام خاد ظالمانو نا دے ویل دی سمیانا فتن اور ادری دن دے اوزوان بارک دے ید پرہن چی آدائی گئی پبدائی وان دے چی آگئی سے نشی کولے مالکان منفے اوز نقصان دے دے اوزوان ناوری دے مطلب دا دا مسئلہ دے لیلی ندا دا اوزوانان خبرہ دا چی آگا زان لا زان نوے یورا مختشی یقال لہو ابراہیم چوے لکی گلتا ابراہیم ابراہیم مطلب دا خلق والے بھی سو بھرتا نہیں بھرتا نہیں سے